El ile gelen düğün bayram diyebilirler. Rabbim diyor ki ve azabul ahireti ahza. Ahiretteki azap daha rüsvay edicidir. Ve hum la yunsarun, ve onlara da orada yardım edilmez. Kimse onlara yardım edemez diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz geçmişten örnekler veriyor. Bugün şu anda yaşamakta olan insanları o örnekler yoluyla uyarıyor. Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmeyelim. Kibirlenmenin anlamı şu. Vallahi öyle demiş ayet-i kerime ama benim düşüncem onunkinden daha iyi. Kime diyor bunu? Rabbimin kelamından kendisinin düşüncesi iyi. O aklını da Allah Celle Celaluhu yaratıveriyor. Onu konuşan dili de Allah Celle Celaluhu yaratıveriyor. O anda da diline hareket veren o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Rabbim ayetiyle diyor ki yapmayın. Bak daha önce kibirlenenlerin sonu bu dünyada da rezillik oldu. Ahiretteki rezillikleri ise çok daha şiddetli olacak. Ben sizi uyarıyorum. Kur'an beşir ve nezir olarak indirildiğini ifade ediyor ya. Bakınız, hem cenneti müjdeliyorum, oraya gidin. Hem de cehenneme giden yolu gösteriyorum. Buradan gitmeyin. Bu yaptıklarınız size zarar verecek. Hem bu dünyada hem de ahirette zarar verecek diye uyarıcı olarak bu ayetleri biz okumaya devam edeceğiz. Yalnız Arapçasını değil, Türkçesini öğrenip insanlara anlatmaya devam edeceğiz. Can bedenden çıkmadığı sürece tebliğimize devam edeceğiz. Onlar biz istemiyoruz deseler de devam edeceğiz. Ateşe doğru gözünü kapatarak koşan adamları yakalayıp kendini yakamazsın deme hakkı var mı polisin, itfaiyenin ve diğer insanların böyle bir hakları var mı? Var.